مدتی که در واقع بعضی از دوستان من در واقع یه مدت پیش یک کتابچه مانندی نوشتم به اسم بازتعریف طبقه و کار در عصر هوش مصنوعی، بازاندیشی در نظریه‌های اجتماعی از مارکس تا امروز. بعضی از دوستان به هر حال که اینو خونده بودن صحبت می‌کردیم، می‌گفتن که آیا بالاخره در شرایط امروز گلوبالیزیشن، عصر تکنولوژی، هنوزم تعریف طبقه کارگر همونیه که مارکس گفته یا نه این تعریف عوض شده؟ من اولا توصیه میکنم همون جزوه رو دوباره بخونید، چون واقعیت اینه که اون جزوه درسته 40-50 صفحه است، ولی من فکر کنم همه تقریبا نوشته ها و همه نظریه های پسا مارکس هم توش مطرح شده. یعنی من از خودم چیزی نگفتم، درسته یه جاهای استنباط خودم رو گفتم، چون من معتقدم که هر کسی هم باید خودش بتونه یه استنباطی داشته باشه، به خصوص من که از زمانی که خودم رو شناختم بیشتر سعی کردم خودم هم بدونم، یعنی دنبال رو نباشم. در طول تاریخ اندیشه اجتماعی مفهوم طبقه یکی از مهمترین ابزارهای برای تحلیل ساختار جوامع انسانی مناسبات قدرت به شمار میره. از دوره مارکس تا گیدنز، از انگلس تا بوردیو، طبقه همواره در کانون بحث درباره تغییر اجتماعی، تضاد و سازمانیابی سیاسی بوده. منم تو این در واقع کتابچه مانند یا بحث امروز سعی کردم که علاوه بر تطبیق دیدگاه‌های کلاسیک و معاصر در مورد طبقه تلاش کنم بگم که چگونه میتونیم به این جمع‌بندی برسیم که تعریف مارکس درست است یا درست نیست. مارکس و انگلس به عنوان بنیانگذاران تحلیل طبقاتی در قالب علمی انتقادی طبقه را صرفاً یک طبقه بندی آماری یا فرهنگی تلقی نمی کردن. اونا طبقه را یک رابطه اجتماعی مبتنی بر مالکیت وسایل تولید تعریف می کردن. دقت بفرمایید، همونطور که مارکس خود سرمایه هم در واقع میگه سرمایه یک رابطه اجتماعی است. بعضی سرمایه رو با عدد تعریف میکنن، مثلا اگه پول به اینقدر شد میشه سرمایه، اگه نشد نمیشه، اصلا هم چیزی نیست. سرمایه داری یک رابطه اجتماعی است، یعنی سرمایه داری نظامیه که با خودش یک رابطه اجتماعی رو به وجود میاره. تفاوتش دقیقاً تفاوتش با نظام‌های دیگه همینه که این رابطه اجتماعی در یک دورانی رابطه بسیار مترقی و انقلابی هم بوده و از تعریف سرمایه‌داری که رابطه اجتماعی میرسن به این که طبقه هم یه رابطه اجتماعی مبتنی بر مالکیت وسایل تولیده. از منظر مارکس طبقات اجتماعی در هر شیوه تولیدی تاریخی بر اساس رابطشون با وسایل تولید تعریف می‌شدن. تو فئودالیسم یه جور تعریف می‌شده، تو دوره برده‌داری یه جور تعریف می‌شده، تو سرمایه‌داری هم اینجوریه که در واقع در دوران سرمایه‌داری مارکس مدعی دو طبقه اصلی است. یادمون باشه که ما میتونیم در یک جامعه زیر طبقات هم داشته باشیم، مثل ریاضیه که وقتی شما یک فصل رو میاری زیر فصل هم داری، چپتر، سیکشن. طبقات هم همینجوره، طبقات اصلی داری و زیر طبقات داری. دو طبقه اصلی بیشتر تو سرمایه‌داری نیست، یکی بورژوازی است یا سرمایه‌داری که صاحبان وسایل تولیدن، یکی هم پرولتاریا یا طبقه کارگر یا مزدبگیران، کسانی هستند که جز نیروکارشون چیزی برای فروش ندارن، جز نیروی کارشون. اگر همین تعریف رو ما بپذیریم و همین تعریف رو تکیه کنیم، حالا بریم ببینیم که کیا نیرو کارشون رو میفروشن. همه ی کسانی که خودشون مالک وسایل تولید نیستن نیرو کارشون رو میفروشن. ممکنه مهندس هم باشه، ممکنه دکتر در این داروخونه کار کنه، یعنی مطب نداشته باشه که خیش کار فرمایی کنه، برای یک کلینیک کار کنه، حقوق میگه. هیچ جا مارکس نگفته که اگر یه کسی از اینقدر بیشتر یا کمتر گرفت بهش میگن کارگر، اگه بیشتر گرفت نمیگن کارگر. میگه نیروی کار یا پرولتاریا نیروی کارشو میفروشه، ولی ما به ازای کارشو تحویل نمیگیره، بلکه یه بخششو بهش میده، یه بخش دیگهشو کارفرما برمیداره. این در رابطه با همه موضوع بگیرا ثابت. حتی شما اگه مهندسی رو استخدام کنی یه شرکتی، ساعتی 200 تومن بهش میده، ولی چقدر شارژ میکنه کلاینت رو؟ ساعت 500 تومن. همین شرکت هایی که الان آفسورس هستن کار میکنن همین کار میکنن دیگه. بنابراین به نظر میاد ما در تعریف مارکس دچار اشکال بودیم یا درست نتونستیم استفاده کنیم. مبنای اصلی تضاد طبقاتی در نگاه مارکس هم بهره‌کشی از نیروی کار پرولتاریا توسط بورژوازی است، یعنی بهره‌کشی از نیروی کار مزد بگیران توسط اونایی که پول مزد رو پرداخت میکنن. راست میشه هر چی میخواین بذارید، یعنی سود سرمایه‌دار از ارزش اضافی حاصل میشه که کارگر تولید میکنه، یعنی مزد بگیر تولید میکنه، اما در ازای آن مزد کامل دریافت نمیکنه. بعد مارکس طبقه رو یه پدیده تاریخی، سیال و همزمان سیاسی اقتصادی میدونه. حالا میگه تو این طبقه آگاهی طبقاتی و مبارزه طبقاتی عوامل دگرگونی جامعه هستن. یادتون باشه طبقه به خودی خود عامل دگرگونی جامعه نیست، آگاهی طبقاتی عامل دگرگونی جامعه است. یعنی میلیون‌ها کارگر بیفتن که فقط کارگر باشن، هیچ آگاهی نداشته باشن، تا 100 سال هم سرمایه‌دار سوار هیچ اتفاقی هم نمی‌افته. وقتی این طبقه خطرناکه که به منافع طبقاتی خودش آگاه بشه و از منظر آگاهی طبقاتی مبارزه طبقاتی رو شروع کنه. برای همینه که سرمایه‌دارا کوشش میکنن که طبقه کارگر به هیچ عنوان یا مزد بگیران به منافع طبقاتیشون به درستی آگاه نشن و از سنگ اندازی در راه مبارزه طبقاتیشون، از اینکه سندیکا رو ممنوع کنن، اتحادیه رو ممنوع کنن و امثال هم، تا در صورت برخوردن پیش میاد. روبروی مارکس در همون موقع بعدش که اولین کسی که در واقع اومد مطرح کرد مارکس وبره. مارکس وبر رو بیشتر جامعه شناس میدونن تا فیلسوف، چون مارکس یه آدم چند وجهی بوده، فیلسوف بوده، اقتصاددان بوده، سیاسی بوده. ما یه همچه آدمی رو تقریبا میشه بگیم تا همین الان هم نداریم. یعنی اگه رقابای مارکس بذاریم جلو هم دیگه، بگیم مارکس آدم اسمیت، ریکاردو، آقای فریدمن نئولیبرال، اینا یک وجهی هستن. یعنی خیلی که هنر کنن میشن دو وجه مثلا، هیچ کدوم از اینا چند وجهی نیستن. مارکس چند وجهیه، هم تو سیاست، هم تو اقتصاد، هم تو فلسفه است، چون مارکس نظریه فلسفی هم داره دیگه. اما شابیت نظرات مارکس اقتصادیه. این یکی از اشکالات جنبش انقلابی کشورهای جهان سوم به خصوص ایرانه. مثلا تو ایران تصور میکردن مارکسیست کسی که بگه خدا نیست. اصلا بحث مارکسیست، بحث فلسفیش این هم نیست. از مارکسیست شابیت نظرات مارکس بحث اقتصادیش. و ما در ایران تا امروز که من خدمت شما هستم متاسفانه نه سازمان نه فردی رو داشتیم که در مسائل اقتصادی مارکسی چیره دست بشه. مثلا شاید بیشترین کسی که تلاش کرده که این مسائل پاسخ بده منصور حکمت بوده، که اونم حالا به نظر من نتونست پاسخ بده، یعنی اونم یه درک غلطی داشته. ماکس وبر تمرکز بر مالکیت ابزار تولید و تضاد نمیذاره. اون مفهوم طبقه رو در کنار مفاهیم دیگری چون منزلت و قدرت قرار میده. از نظر وبر طبقه مبتنی بر موقعیت اقتصادی و فرصت‌های بازاره، مثل دسترسی به کالاها یا درآمد، منزلت به شأن اجتماعی یا احترام فرهنگی مربوط میشه، قدرت هم به میزان نفوذ در نهادهای سیاسی و ساختارهای قدرت برمیگرده. اگه همین شابیت نظرات ماکس وبر رو بپذیریم، بخوایم بحث کنیم، میگیم این چیزایی که داره میگه اینا در رابطه با طبقه نیست، اینا ویژگی های طبقه است. اینا شاید مختصات طبقه است ولی تعریف طبقه نیست. وبر بر چند بودی بودن نابرابری اجتماعی تاکید میکنه و معتقده که طبقه تنها یکی از مؤلفه های تمایز اجتماعی است. مارکس هم اینو گفته. مارکس که نگفته که طبقه مزد بگیر فقط از نظر اقتصادی در واقع محرومه، میگه از همه منظرها محرومه. وقتی شما پول نداری خود به خود آموزش هم نمیتونی بری، وقتی پول نداری بهداش درمان هم نداری بیدی. اینه که مارکس در تمام نوشتهاش، هم مارکس هست هم انگلس هم پیروان بعدیشون، تفکیکشون که بخوان جداشون کنن به نظر من اگر آمدانه نبوده باشه سهلنگاری به این معنیه که خواستن از تعریف طبقه در برن. بعدها بوردیو یا پیر بوردیو جامعه شناس معروف فرانسوی با بهره‌گیری از سنت مارکسیستی و سنت فرهنگی طبقه را اومد بر مبنای سرمایه چهارگانه تعریف کرد، یعنی گفت سرمایه اقتصادی پول دارایی، سرمایه فرهنگی تحصیلات و مهارت‌ها، سرمایه اجتماعی روابط و شبکه‌ها، سرمایه نمادین اعتبار و پرستیژ و برند. اگر بخوایم مقایسه کنیم در واقع به نوعی ماکس وبر هم همین چیزا رو گفته بود. بازم این میشه ویژگی‌های طبقات اجتماعی، نمیشه تعریف طبقه. یعنی به طور طبیعی وقتی که کسی دسترنج بقیه رو میبره، پول و اینا رو داره، خب قدرت جامعه هم دستش دیگه. بوردیو معتقد بود که طبقات از طریق عادتواره، یعنی الگوهای درونی شده رفتار، بازتولید میشوند. اینو به نوعی هم انگلس گفته هم مارکس گفته. یعنی میگن اگر طبقه از خود بیگانگیش نیاد بیرون، به فرهنگ مبارزش نرسه، روزمرگی و تکرار کارشو ادامه خواهد. میشه بگیم تا دوران انقلاب شوروی این تعریف همینطور مونده بود. بعد از فروپاشی شوروی در واقع که این زنجیر پای مارکسیستای ارتدوکس سنتی شکسته شد، و به هر حال تا قبل از اون میدونید که هر کسی میخواست بگه آقا اینجای مارکس کجیه، اینجای مارکس مثلا کامل نیست، اینجاش باید کامل تر، میگفتن کف گفته. فراموش نکنیم که اساساً چپ ها یا کسانی که طرفدار اندیشه علمی هستن میگن هر چیزی پاش روی زمینه مقدس نیست، هر چیزی پاش روی زمینه مقدس نیست، مقدس و تقدیس مال آسمونه که ما هم نمیدونیم هست یا نیست. هر چیزی پاش رو زمینه، از پیغمبر رو بگیر تا مبادیان و منادیان و نظریه مختلف، هیچ کس عالم به همه علوم نیست. بنابراین ممکنه چیزی که میگه ناقص باشه، ممکنه غلط هم باشه. مارکس هم شامل این فرایند هست، در حالی که تا قبل از فروپاشی شوروی مگه کسی جرأت داشت بگه مارکس اشتباه کرده؟ هر چیزی هم که میگفتی یه انگی بهت میچسبوندن. خوشبختانه بعد از فروپاشی شوروی نظری پردازای بسیار زیادی پیدا شد، از جمله نیکولاس پولانزاس. در واقع میشه گفت پولانزاس جز اولین کسایی بود که برخوردی که به شوروی کرد برخورد درستی بود و تشریح کرد که چرا اون سرمایه‌داری دولتیه در واقع و سوسیالیست نیست. ولی پولانزاس اومد با تلفیق مارکسیسم و نظریه دولت، اون پولانزاس یادتون باشه مارکسیسم و نظریه دولت رو تلفیق کرد، گفت طبقه در سطح اقتصادی سیاسی ایدئولوژیک تعریف می شود. خب همون اولش که من توضیح دادم که خود مارکس هم گفته بود طبقات در فرایند سیاسی اقتصادی هستند، تأکیدم کرد که دولت نه تنها ابزار سلطه طبقاتی است، بلکه عرصه‌ای برای کشمکش و اتحاد طبقاتی نیز می باشد. اینا نتیجه گیری های جدیده، یعنی ربطی به تعریف طبقه نداره. ما با فرض اولیه‌ای که مارکس گفته طبقات دو گروه هن، یه گروه نیروکارشو میفروشه، یه گروه نیروکارو پولشو نمیده. پس هر کس نیروکارشو میفروشه که شاید بگیم مزد بگیر بگیران کامل تره، از نظر ما تو طبقه کارگر جا میره. و چون در عصر جدید در پروسه بعد از جهانی شدن بسیار زیاد شده، در سالهای 1993 و 4 یک مارکسیسم فکر کنم لهستانی یا رومانیشی بود، آدام شاف، کتاب انقلاب صنعتی و طبقات جدید رو مطرح کرد. اون معتقد شد که ما دیگه الان با جامعه کار و تولید مواجهیم، یعنی افراد درون یه دایره جمع شدن به اسم جامعه کار و تولید، هر کس کار و تولید میکنه. اصطلاح بسیار خوبی بود، من از همون موقع در واقع این اصطلاح توی نوشته خودم به کار میبرم. چرایش هم مشخصه دیگه. شما در سال 1880 جمعیت جهان بوده 1.3 میلیارد 300 میلیون. کل جمعیت فعالی که قرار بوده آماده باشه برای کارو، یعنی مثلا جمعیت بالای 15 سال در واقع 500 میلیون بوده، شاغلین و حقوق بگیر هم بودن 250 میلیون، یعنی 19.2% جمعیت فعال حقوق بگیر بودن. الان که داریم صحبت کنیم در سال 2024 و 2025، جمعیت جهانی چیزی حدود 8.1 میلیارده، جمعیت فعال یعنی 15 سال بالا که آماده کارن 3.6 میلیارده، 6 برابر اون موقع. حقوق بگیرا چقدر؟ 2.7 میلیارد، یعنی 33% در واقع جامعه دارن حقوق بگیرا هستن. 33% در واقع حقوق بگیرا. یادتون باشه ما الان کسبه جز هم داریم، ممکن از حقوق بگیرا بدتر باشن، یادتون نره اینو. ولی به هر حال میخوام بگم به همین علت شما ناچارید که دایره تعاریف و گسترش بدید یا گسترش دادن. بعد از پلانزاز گرامشی مطرح میشه. بازم گرامشی نقطه نظرش یا گرانیکای نظر گرامشی هژمونیه. هژمونی هم در رابطه با دولت مطرح میکنه، در رابطه با طبقات کمتر واردش میشه. اون هژمونی رو وارد نظر طبقاتی کرد، ولی اون میگه طبقه مسلط تنها از طریق قدرت اقتصادی دولتی حکومت نمیکنه، بلکه از طریق سیطره فرهنگی و فکری هم حکومت میکنه. خب اصلا خود مارکس یه جایی گفته ایدئولوژی جامعه ایدئولوژی طبقه مسلطه، یعنی یه ایدئولوژی که نیست مال جامعه مثلا فرهنگ، یه ایدئولوژی مال دولت. دولت اون چیزی که ایدئولوژی خودشه همونه تو جامعه ترویج میکنه دیگه. یعنی گرامشی اینو درست بست داده، چیز جدیدی به نظر من نگفته، بست داده. آلتوسر هم همین کاری کرده، اریک هابسون هم همین کاری کرده، سوئیزینا هم همین کاری کرده. مفهوم طبقه در اندیشه مارکسیستی مفهومی پویا، تاریخی و پیچیده است که توسط متفکران گوناگون با تأکید بر ابعاد گوناگون آن توسعه یافته. یعنی اون تعریف شابیتی سر جاشه، اومدن مشخصات و مختصات بیشتر رو تعریف کردن از مارکس تا آلتوسر. آلتوسر کیه؟ آلتوسر از رهبران حزب کمونیست فرانسه بود، از نظری پرداز چپ جدید، یادتون باشه. از نظری پر آلتوسر و فوکو رفیق هم دیگه. بسیاری مردم دنیا نمیدونن میشل فوکو قبلا عضو حزب کمونیست فرانسه بوده. یعنی همه کسایی که مینیسترشون به تنشون میارزه در دنیا، اینا یه زمانی یا چپ بودن یا الان چپن دیگه. ما که راست نداریم که. حتی هانا آرنت، میدونید هانا آرنت هم چپ بوده اول. ما همه کسانی که نظریه رادیکال داشتن چپ تلقی میکردیم دیگه. هانا آرنت شدیداً تحت تاثیر روزا لوکزامبورگ بوده. طبقه از رابطه با تولید تا ساختار ایدئولوژیک باز تعریف میشن، اما در مرکز همه این تعاریف رابطه طبقه با ابزار تولیده. کسانی که میان مرکز این تعاریف رو میکنن قدرت و سلطه اجتماعی، باید فراموش نکنن که قبل از اینکه قدرت و سلطه اجتماعی رو بحث کنن، باید بگن این طبقه ای که فاقد قدرته یا دارای قدرته، رابطهش با ابزار تولید چیه؟ اونی که مالک ابزار تولیده، قدرتمنده، سلطه اجتماعی داره. بعدها آنتونی گیدنز اومد یه نظریه ساختیابی مطرح کرد. اون گفت یه رابطه دیالکتیکی میان ساختارهای اجتماعی و عملیات فردی وجود داره. طبقه اجتماعی برای او نه یک ساختار ایستا، بلکه نتیجه تعامل مستمر بین بازیگران و نظام‌های اجتماعی است. او بر تغییر نقش طبقات در جوامع پساصنعتی و اهمیت تحلیل نهادهای مدرن مثل رسانه، فناوری، دولت تأکید میکنه. دقت کنید، نقش طبقات. بازم وارد حوزه تعریف طبقات نمیشه، ما هم اینو قبول داریم. هممون میدونیم بالاخره طبقات متنوع شدن، با تغییر ابزارهای تولید طبیعتا نقش افرادی که این ابزار رو به کار میبرن بیشتر میشه دیگه. اگه بخوایم یه خلاصه تطبیقی بین این سه نفر در واقع مارکس و وبر و بوردیو بگیم، مارکس مالکیت وسایل تولید معیار اصلی تمایز طبقاتی میذاره. وبر میگه فرصت‌های بازار و منزلت، بوردی میگه سرمایه فرهنگی نمادی. حالا خدا وکیلی خودمون قضاوت کنیم. اگر ما مالک وسایل تولید نباشیم، اصلا فرصت وجود داره برای ما؟ ما که فرصت برامون درست میکنه، خودمون که فرصت به وجود میاره، در حالی که سرمایه‌دارا اونا خودشون فرصت به وجود میارن. وقتی ما مالک وسایل تولید نیستیم، در نابرابری هستیم، سرمایه فرهنگیمون کجا بود دیگه؟ مارکس مثلا تمرکز نظریش روی تضاد طبقاتیه، وبر چند بعدی میدونه، یعنی تضاد طبقاتی رو ناشی از فقط وسیله تولید نمیدونه، فرهنگی هم میدونه، اونا از وسیله تولید نشأت میگیرن. جهتگیری تاریخی مارکس، جهتگیری تاریخی اقتصادی، جهتگیری تحلیلیش، جهتگیری تحلیلی وبر فرهنگی اقتصادی، جهتگیری بوردیو فرهنگی نمادینه. خب حالا ما سوالمون اینه، شما برو کلی مبارزه فرهنگی کن، به کجا میرسید؟ به جایی نخواهید رسید. مثلا الان تو ایران فرض کن جنبش زن زندگی آزادی اگر قرار باشه تو حوزه فرهنگی باقی بمونه، به کجا خواهد رسید؟ فوقش میگن آقا روسری بر میداریم دیگه. ولی زنی که روسری ندارد یا زنی که روسری دارد ولی استثمار میشه، مگه برای استثمار شدن حتما باید روسری داشته باشیم؟ مگه خانمایی که در خارج کار میکنن اینا روسری دارن؟ پس بنابراین رابطه افراد با وسایل تولید یا ابزار تولید بیش از سایر عوامل تعیین کننده طبقه است. این بحث هایی هم که در واقع در دو دهه اخیر شاید بیشتر شدت گرفته که نژاد، جنسیت اینا رو مطرح میکنن، اینا به نظر من در تعریف طبقه اصلا نمی گنجه، چون مارکس دیگه نگفته طبقه کارگر کسی است یا مردی است که اینجوری باشد. اون میگه هر کس نیرو کارشو میفروشه، بنابراین میتونه شامل زن باشه، مرد باشه، سفیدپوست، سیاه‌پوست. این که در درون طبقه کارگر یا کسانی که مزد میگیرن ممکنه به سیاها کمتر بدید، به زنها کمتر، برای شغل مساوی کمتر بدید، اینا ربطی به خود طبقه نداره. ما در خود طبقه ممکنه به سفیدپوستا هم بین دو تا سفیدپوست کمتر بدیم به هم دیگه، برای خاطر طبقه بندی مشاغل برای همین درست کردن دیگه. حتی برای شغل مساوی هم، حتی برای شغل مساوی هم و کار مساوی، شما ممکنه به خود سفیدا هم مساوی ندید، کارفرما ندن. ما که مخالف این هستیم، ما میگیم که مزد برای کار مساوی و شغل مساوی باید حقوقش یکی باشه، ولی همه دنیا میدونیم که این کارو نمیکنن. حالا برای رنگین پوستا بیشتره، برای خانمان بیشتره، یعنی خانما تحت ستم مضاعف قرار میگیرن. یا این بحثی که گفته میشه زنها در رابطه کاری ممکنه مورد تعرض جنسی هم قرار بگیرن. خب یه زمانی مردا هم قرار میگرفتن، یادتون نره موقعی که بچه‌ها کار میکردن بچه‌ها مورد تعرض جنسی قرار میگیرن، بعد که زنها وارد شدن زنها مورد تعرض قرار گرفتن. این ربطی به این که در واقع کارگر زنه نداره، ربطی به جنسش داره. یعنی اگر کارگر هم نباشه، اونایی که حروم زادن میخوان سوء استفاده کنن میکنن این کارو. مارکس مفهوم طبقه رو با نقد اقتصاد سیاسی کلاسیک و تحلیل علمی سرمایه‌داری ارائه داد. او برخلاف اقتصاددان لیبرال، جامعه را نه مجموعه ای از افراد بلکه ساختاری از روابط اجتماعی تولید میدید. چون لیبرالا موضوع فردیت و جمعی رو اینجوری میگن که میگن مثلا 1، 2، 3 این ستا شون میشن جمع. نه، ببین مثل شیمیه، اگر چند تا عامل با هم دیگه تلفیق بشن دیگه اونی که به دست میاد 1+2+3 مثلا 6 نمیشه، یه چیز دیگه میشه، یک کیفیت دیگه پیدا میکنه. از دیدگاه مارکس طبقات بر اساس مالکیت وسایل تولید شکل میگیرن و طبقه در تحلیل مارکس یک پدیده تاریخی مادی است که موتور مبارزه طبقاتی، موتور تاریخ. بازم نمیگه حتما باید او کارگره باشه، میگه مبارزه طبقاتی اونایی که نیرو کارشون میفروشن. در دوره انحصار سرمایه‌داری و آغاز قرن 20 نظریه طبقه گسترش پیدا کرد، چون ساختار سرمایه‌داری از مدل رقابتی به مدل انحصاری و سرمایه مالی تغییر پیدا کرد. متفکران چون هیلفردینگ، بخارین تلاش کردن نظریه طبقه را با ساختار جدید اقتصاد هماهنگ کنند. طبقه سرمایه‌دار حالا نه فقط صاحب کارخانه، بلکه بانکداران و صاحبان سرمایه مالی هم هستند. لذا ساختار طبقاتی پیچیده‌تر شد. چون وقتی که شما هم کارخونه داشته باشی هم بانک داشته باشی، مثل خانواده مورگان، تو بانک با کارگر طرف نبودیم، بانک خدمات ارائه میداد، ولی اونجا هم استثمار صورت میگیره. بنابراین منظور از نظریه هیلفردینگ بخاری اینه که طبقه گسترش پیدا کرده. یعنی تا دیروز یه کارخونه فقط بود، حالا کارخونه هست، بانک هست، سرمایه مالی هست، فلانسرها هستن، نمیدونم شبکه های پلاتفورمی هست، همه اینا میرن اونجا. بعدها لوکاچ اومد گفت که در مفهوم آگاهی طبقاتی تحول فلسفی رخ داده. به نظر من در مفهوم طبقه رخ نداده، در مشخصات طبقه و نقش طبقه تحول فلسفی رخ داده. در طبقه که طبقه سر جاش بود، یعنی تحول فلسفی معمولا در اندیشه صورت میگیره، در رویکرد مبارزاتیش در واقع تغییر تحول صورت گرفت. بعدها مثلا بازم توی غرب، بیشتر مارکسیست غربی تو آمریکا، هابسبوم و سوئیزی و بقیه اینا اومدن گفتن نظر طبقه با تحولات اقتصادی سیاسی معاصر منطبق کنن، در نتیجه این مشخصات جدیدی هم تعریف کردن. به نظر من این مشخصات درسته، تعریف طبقه هم عوض نمیشه، چون جهانی که اقتصاد دیجیتال داره، فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی، پلتفرم های داده محور دارن، ساختار اشتغال عوض میشه، ساختار مالکیت عوض میشه. الان یه زمانی کارگر کارفرماش میدید، الان کارگرای پلتفرمی نمیدونن کارفرماشون کی هستن. اوبر، یه راننده اوبر نمیدونه کی هستن، یه پلتفرمی رو توش میره مشترک میشه، پولش هم میاد تو حسابش. اگر یه زمانی رابطه فیزیکی بود، الان رابطه فیزیکی محو شده، اما مالکیت بر ابزار محو نشده، یعنی اون تیکه اصلی که مورد بحث ما هیچ توفیری نکرده. کار به عنوان فعالیت بنیادی انسان در تولید و بازتولید زندگی یکی از کلیدی‌ترین مفاهیم در علوم اجتماعی. اما کار چیه بهش بگیم؟ خود مارکس کار رو میگه فرایند آفرینش ارزش و محور تولید در جامعه سرمایه‌داری. فرایند آفرینش ارزش و محور تولید در جامعه سرمایه‌داری. فعالیت آگاهانه انسان برای تبدیل طبیعت و تولید ابزارهای زندگی. یادمون نره که خود انسان، یعنی خود کارگر، همه سرمایه‌دار، خودشون هم بخشی از طبیعتن. یعنی فعالیت کار، فعالیت آگاهانه انسان برای تبدیل طبیعت و تولید ابزارهای زندگی. اما نیروی کار یعنی توانایی بالقوه فرد برای انجام کار که در بازار سرمایه‌داری به کالا تبدیل می‌شود. پس بین کار و نیروی کار تفاوت وجود داره. این همون چیزیه که در واقع گرهگاه اندیشه های مارکسیستی که بسیاری از دوستان بهش توجه نمی کنن. کار فعالیت آگاهانه انسان برای تبدیل و تولید ابزارهای زندگیه، اما نیروی کار توانایی بالقوه همون آدم برای انجام کار که در سرمایه‌داری به کالا تبدیل میشه. مارکس هم تمایز مهمی بین کار مولد، یعنی اون کاری که ارزش اضافی تولید میکنه، و کار غیر مولد قائله. کارگر به عنوان دارنده نیروی کار آن را در ازای مزد به سرمایه‌دار میفروشد، اما در این فرایند بیش از آن که دریافت میکند تولید مینماید. این تفاوت ارزش اضافی است. من روزی 8 ساعت کار میکنم، یه موبایل تولید میکنم بهم 10 تومان میدن، ولی موبایل 100 تومان میارزه. دقت کنید، من یه کالای تولید میکنم به من 10 تومان میدن، ولی موبایل بیش از اون میارزه. اون کالا تو این رابطه شاید مهمترین کسی که تونست این رابطه ها رو تشخیص بده که سرمایه داری وارد یه فاز دیگه هم شده، یه کسی بوده مثل رودلف هیلفردینگ، اتریشی‌ال اصل بوده، مارکسیستی بوده که تحولات سرمایه مالی رو قبل از لنین میبینه، یادتون نره. میگن اون اولین نفریه که امپریالیسم رو تعریف کرده. البته امپریالیسم قبل از مارکسیستا تعریف شده، یعنی در زمان جنگ اسپانیا تو بوربونا اونجا تعریف گفته بودن امپریالیسم اونجا به کار برده شده، ولی در بین مارکسیستا و مختصات سرمایه‌داری قبل از لنین آقای هیلفردینگ به کار برده، هم سرمایه مالی رو توضیح داده هم هولدینگا رو. در تکامل نظریه‌های مارکسیستی که ما مواجه میشیم با نظریه‌های فمینیستی، ما معتقدیم که نظریه‌های فمینیستی ممکنه موجبات انحراف جنبش زنان رو فراهم کنه. چرا؟ چون زن و مردی که وارد یک کارخونه میشن جفتشون با یک ابزار تولید مورد استثمار قرار میگیرن، یکیشو ناز نمیکنن یکیشو غیر ناز کنن، دوتاشون با یه وسیله است قرار میگیرن. در کارخونه ها هم مثلا قدیما، حالا کمتره، قدیما یه لباس بهشون میدادن، یعنی یه لباس کار دوتاشون میپوشیدن، جداگونه نبود، لباس کار زن و مرد یکی بود، همین لباس خاکستری که معمولا تو کارخونه ها میپوشیدن. بنابراین جنسیت تعیین کننده رابطه کاری نبوده، جنسیت تعیین کننده رابطه کاری نبود، جنسیت فقط نیروی کار رو مشخص میکرد که این زن و مرد. بنابراین نظریه پردازهایی مثل فیدریچی، هولکوس یا نانسی فریزر که اینا تحلیل میکنن که آقا سنت مارکسیستی کار خانگی رو ندیده، فلان رو ندیده، فمینیست رو ندیده، به نظر من تأکیدات بیموردیه. چرا؟ چون کار خانگی که اولا کار خانگی مزد بابتش پرداخت نمیشه که بگن تو مقوله نیروی کار میزنی. ما گفتیم که نیروی کاری که، یعنی اون کسی که نیروی کارش رو میفروشه در قبالش معادلش دریافت نمیکنه، در حالی که کار خانگی، یعنی کاری که خانم‌ها تو خونه میکنن، یا بعضی‌ها ممکنه آقایون بکنن این کارو، اون اصلا در قبالش مزدی پرداخت نمیشه. مثلا خانم من تو خونه ظرفشویی میکنه، جارو میکنه، حالا این روزا میگن مردم یه ذره بکنن، ولی به هر حال این بار اصلی بار خانم هاست. چون اگه همین این بخواد بعدن ادامه پیدا کنه تو روابط جنسی هم یه معرکه پیش میاد. میگن خب اگر مرد بره یه جایی خودشو مثلا رابطه برقرار کنه، حالا با زنش بعد یه پولی هم به اینم بده. من اینو با یکی از فمینیست ها صحبت خندش گرفته بودم، ببین این نظرات شما یه جاش گیر داره. میتونی بگی که مردا تو خونه ستم مضاعف بر زن میکنن، یعنی زن که تو خونه است اگه کار نکنه میگن کارو تقسیم کردن، گفتن کار خونه با تو، کار غیر خونه مهم. اما اگه هر دو تا کار کنه و تو خونه زن کار خونه رو انجام بده، مرد انجام بده، طبیعتاً مرد داره ستم مضاعف میکنه دیگه. حجم کار خونگی، یعنی کاری که بابتش مزد پرداخت نمیشه، تو سال 2000 بوده 8 تریلیون دلار. آیلو سازمان بین المللی کار اینو حساب میکنه، یعنی میاد تو هر کشوری بر اساس حداقل مزد میگه خب مثلا روزانه فرض کن تو ایران 5 ساعت کاره، اگر ساعت حداقل همین امسال بوده 45000 تومان بگیریم، تعداد زنان مشخصه که تو خانواده هستن، میگه تعداد زنانی که در خانواده ها دارن کار میکنن مثلا 50%، ضرب و تقسیم کردن گفتن 33 میلیارد شد، با دلار 80000 تومانی 33 میلیارد. همین کار بدون مزد در سال 2010 بوده 11 تریلیارد، در سال 2020 شده بوده 15 تریلیارد، الان که داریم با هم صحبت میکنیم 18 تریلیارد دلار. یادتون باشه حجم تولید ناخالص داخلی جهان 130 تریلیارده، این 18 تریلیارده، یعنی بیش از 11% تولید ناخالص داخلی جهان اگه قرار باشه بابت این کار خانگی پول پرداخت باشه، جی دی پی دنیا میره بالا. این که حالا خوبه بده اینو ما وارد بحثش نمیشیم، ولی میخوام بگم این نظریه که فمینیست ها مطرح میکنن، این با رابطه کار و تعریف کار مارکسیست هیچ ارتباطی نداره. اما کار در عصر دیجیتال و اقتصاد پلتفرمی، با ظهور اقتصاد دیجیتال تعریف کار دچار تحول اساسی شد. کاربران شبکه‌های اجتماعی مثل یوتیوب، تیک تاک بدون قرارداد یا مزد ثابت محتوا تولید می‌کنند. مثلا دیدید که گوگل یه کامنتی می‌ذاری، خیلی از اینا در واقع داده داری تولید می‌کنی دیگه، بدونی که مزد بگیری. رانندگان اوبر، پیک‌های اسنپ، فریلنسرها نمونه‌ای از نیروی کار پلتفرمی هستند. داده هایی که کاربران تولید میکنن به عنوان سرمایه داده ای به کار گرفته میشد بدون آنکه تولید کنندش دستمزدی دریافت کنه. یعنی تا دیروز دعوای مایی بود که کار خانگی مزدش پرداخت نمیشد، حالا سرمایه داری یک ابزاری به دست آورده که همه رو گوشه سر کار، میگه تولید داده بکنید بعد من داده رو میفروشم. اگه تا دیروز مزد واقعی تو نمیداد، حالا اصلا هیچی بهت نمیده. پس معلوم میشه که درجه استثمار بیشتر. برخلاف اون چیزی که میگفتن وقتی هوش مصنوعی بیاد، اقتصاد دیجیتال بیاد، شما ساعت کارت کم میشه، شما میتونی به زندگیت برسی، عملا میبینید که همه خودتونم الان خود بچه‌ها رو نگاه کنید، صبح تا شب باید کار کن تا یه قسط لعنتی خونه رو بدن، والا ممکنه خونه فورکلوجر بشه. حالا یه آقایی پیدا شده به اسم والرشتاین، اون اومد گفت نیروی کار تو سه لایه بررسی کنیم: مرکز، کار تخصصی سنتی به حقوق بالا، یعنی کشور پیشرفته، کشور نیمه پیرامون، کار خدماتی یا سنتی با ثبات ثابت، یعنی زنجیره تولید، کشور پیرامون، کار غیر رسمی بی ثبات ارزون، مثل کجا؟ کشور آفریقا، مثل افغانستان، مثل پاکستان. به نظر شما این تعریف جزئی که مناطق کار رو تقسیم میکنه رو تعریف کار تأثیر داره؟ چون من عرض کردم مارکس که نگفته که شما که نیرو کارت میدی اگه 10 تومن گرفتی کارگری، اگه 20 تومن گرفتی مهندسی. این تقسیم بندی ها در طبقه بندی مشاغل اتفاق میفته. مارکس میگه آقا اگر یک کسی نیرو کارشو فروخت، نمیگه کسی هم کیه، زنه، مرد، سفید، سیاه، رتبه چیه، تحصیل کرده نکرده، و مزد گرفت و بابتش معادل کاری که ارائه کرد نداد، این طبقه کارگره. امروزه ما این تعریف رو گسترش دادیم، میگیم یه چیزی حدود 3 میلیارد و 600 میلیون نفر در دنیا وجود دارن که اینا نیروی آماده کارن، یه چیزی هم نزدیک 1.800 میلیارد نفر دارن کار میکنن، همشون هم کارگر نیستن ولی کارگر محسوب میشن. بعضی از نتیجه گیری ها اینه که میگن چون رابطه پلتفرمی و اقتصاد دیجیتالی قراردادی نیست، این رابطه کارگری نیست. اینم غلطه. همون دورانی که مارکس داشت میگفت کی کارگره کی کارگر نیست، مگر قرارداد موجود بوده؟ یک. دو، یادمون باشه که مبانی حقوق دنیا اول از مبانی دینی اومده، یعنی از فقه کشورها، فقه یهودیت، فقه اسلام. قرارداد یعنی توافق بین افراد. قرارداد یعنی توافق. کجا نمیشه قرارداد باید کتبی باشه؟ هیچ قانونی در دنیا در هیچ کشوری نیست نمیشه باشه قرارداد باید کتبی باشه. میگه توافق بین افراد. ماده 10 قانون مدنی ایران هم همینو میگه. میگه هر گونه توافق بین افراد به شرطی که مغایر قانون اساسی نباشد پابرجاست. نگفتی کتبی باشه. مگه ما نمیریم در آمریکا بغل هوم دیپو یه سوت میزنیم 20 کارگر مکزیکی میریزیم تو ماشین میبریم برای اون کار میکنه؟ قرارداد معنی باشه؟ نه. بهشون میگیم ساعت 10 دلار بهشون میدیم میره. پس این بحثی که امروز مطرح میشه که گویا در اقتصاد دیجیتال یا اقتصاد پلتفرم قراردادی نوشته نمیشه، معلوم میشه که کارگران هم میگیم این بحث اصلا انحرافیه، چون از روز اول هم قرارداد نبوده، بعدها قرارداد پیشرفت کرده. حتی عقد ازدواج که مهمترین عقد قراردادی کشورهای دنیاست بعد از قانون اساسی، میدونید که عقد ازدواج مهمترین عقد قراردادی کشور بعد از قانون اساسیشون، شفاهی بوده، کتبی که نبوده. ننه بابای ماها قدیما همینطوری بودن، یا علی اونم بسم الله میرفت، حالا مثلا صیغه هم باید میخوندن دیگه، صیغه هم خودشون هم میتونستن بخونن. تو همه ادیان ازدواج آسون میگیرن، تو همینجا هم دیدید دیگه، هم کامن لاب داره، هم کلیسایی داره، هم شهرداری داره، هیچ لزومی به این که حتما یه نوشته ای باشه نیست. این نوشته از این جهت در قرارداد به کار میره که طرفین قرارداد بشر دوپا حقوق باشه، ممکنه زیرش بزنه، والا الزامی نیست. اگه من یه مستاجر خوبی پیدا کنم خونه‌ام بدم، ماهی 100 دلار بده توافق کنیم اونم بده، من چه الزام به قرارداد دارم؟ قرارداد برای ادله اثبات یه سری دعواهای دیگه است. بنابراین رابطه کارگر و کارفرما با قرارداد که نیست، که با کاره. اون نیرو کار منو میخره با قرارداد بی قرارداد، اون میشه کار رسمی و غیر رسمی. یعنی اگه قرارداد بس باید به من مثلا پی آف بده، نمیدونم مرخصی بده فلان، ممکن بی قرارداد نده، ممکنه تازه با اونا هم بده. بنابراین همه این تعاریف مشخصات کار کارگر بیان میکنن، ولی خدشه به تعریف طبقه کارگر از منظر مارکس وارد نمیکنن. در واقع دایره طبقه کارگر یا کسانی که مزد میگیرن بسی فراتر از دایره مورد نظر مارکس شده، چون مارکس نمیدونسته که مارکس قرار نیست که علم غیب داشته. مارکس فکر میکره سرمایه‌داری با رشدی که داره میکنه کارخونه همینطور زیاد میشن میرن جلو، در حالی که الان کارخونه به اون شکل نیستن. من همینجوری خدمتتون عرض کنم، در سال 1900 500 هزار تا کارخونه دنیا بوده، در سال 2020 12 میلیون کارخونه بوده. از این 12 میلیون یه چیزی حدود 2 میلیون و 800 تاش تو چینه، فقط 500 هزار تاش تو هندوستانه. یعنی کشورهای بزرگ، میدونید که الان بعضی از دوستان که اروپای شمالی هم میدونن، بسیاری از کارخونجاتی که زیست محیطی مسئله داشته هلش دادن رفته جهان سوم. یعنی در دوره‌ای که من دانشجو بودم من یادم میاد که میگفتن کارخونجات دو بخشن، بخش آ یعنی بخش‌های استراتژیک، بخش ب میگفتن سرمایه‌داری جهانی یا امپریالیست بخش آ رو نمیده به کشورهای پیرامون، بخش ب رو میده. الان با عزتون هم بخش آ رو میدن، بخش ب رو میده. الان چیزی که به کشور دیگه نمیدن فرمولیشنه، دانش. میدونید که ما در دنیا در واقع بعضی از اقتصادامون دانش بنیانه، یعنی بهشون میگن نالج بیس. مثلا تا اونجایی که من میدونم دانمارک، نروژ، همون کشورهای اروپای شمالی، اینا همشون نالج بیسن. اینا کارخونه به اون شکل، جز نروژ که نفت داره، بقیه کارخونه بزرگ غولی ندارن به اون شکل، اما دانش بیسن. یعنی مثلا فرض کن دانمارک که من میدونم فرمول شیر خشک رو میفروشه، ای بی وی، یه همچی کارخونه هست. و اتفاقا بر اساس طبقه بندی دانش بیس، یاد تو باشه چین مثلا حدود 30 همه تو دنیا، آمریکا هم باید یه چیز 15 هم باشه. دانش بیس سوئیس و سوئد و اون اروپای شمالی ها خیلی جلو هست. ولی این به معنی اینه که در این کشورها آنچه که مربوط به دانشه رو منتقل نمی کنن، می فروشن ولی منتقل نمی کنن. مثلا کارخونه هایی که پتروشیمی تولید میکنن، اینا باید یه لایسنس بخرن تا مثلا فرض کن کارخونه ای که بنزین تولید میکنه باید حتما یه فرمولیشنی باشه که او بتونه بنزینی که تولید میکنه میره تو ماشین، مثل مال ایران نشه یورو 4، بعد تنفس مردم دوچار مشکل کنه. اون فرمولی که به اونا میفروشند که اون بنزین رو در واقع به اون مرحله در میاله که مشکل زیست محیطی نداره، اون رویالتی لایسنس دیگه، جز دانش. ما هم در دنیا فراموش نکنیم، تو الان که من خدمت شما هستم 5 تا انقلاب صنعتی صورت گرفته. اولین انقلاب صنعتی اواخر قرن 18 بوده دیگه، 1760 تا 1840. اولین انقلاب صنعتی مکانیزیسیون پیش میاد، نیرو بخار به وجود میاد، تولیدات نساجی میشه. یادتون باشه اینا هم موقع مثل الان که هوش مصنوعیه، وقتی تولید مکانیزه شد اصلا ریخ به هم همه چیزو. ولی تو انقلاب صنعتی اول کیا کارگر بودن؟ دهقانا و صنعتگرا که اخراج شده از زمین اومده بودن، مهاجران به شهرها اومده بودن، دستمزدان پایین، محیط کارم ناامن، اتحادیه هم که وجود نداشت، کارگران که ماشین تخریب میکردن فراون، یعنی کارگرا چون زورشون نمیرسید ماشین خراب میکردن. تو انقلاب صنعتی دوم که اواخر قرن 19 تا اوایل قرن 20 بود، یعنی 1870 در واقع همون دوره‌ای که مارکس مرده شروع شده تا 1914، یعنی قبل از جنگ جهانی اول، برق تولید میشه، تولید انبوه وجود میاد، خط مونتاژ میاد، فولاد میاد، مواد شیمیایی میاد، کارگر شهری تو کارخونه وجود میاد، طبقه کارگر ماهر رشد میکنه، ماهر و غیر ماهر، مهاجرت داخلی خارجی میشه به وجود، به خصوص در آمریکا. شرط سخت کاری بوده ولی بهبود نسبی میاد، اتحادیه ها وجود میاد، مطالبه 800 کار صورت میگیره. انقلاب صنعتی سوم که از 1960 تا 1990 میگن بوده، دیگه همراه میشه با انقلاب دیجیتال. یادتون باشه هوش مصنوعی 1944 برای اولین بار توسط آلن تورینگ استفاده شده. اون دست آلن تورینگ بود که تونست به وسیله یک دستگاهی رمز زیردریایی‌ها و هواپیمای آلمان شناسایی کنه. به همین علت به اون میگن پدر هوش مصنوعی. مکارتی در 1956 یه مقاله نوشت، اون گفت این چیزی که این به کار برده بوده هوش مصنوعیه. بعضی‌ها میگن اون پدر هوش مصنوعیه، ولی ما چون تو رشته ما هم استفاده میکنیم، ما میگیم آلن تورینگ بوده چون اون استفاده کرده. همون موقع هم تورینگ گفته بوده اگر یه روزی این فریم ورک ها، یعنی این ماشینای کامپیوتر بزرگ، بتونن اون کاری که آدم میکنه رو بازسازی کنن، اون موقع معلوم نیست چی میشه. یه مقاله معروفی هم همون موقع توی لومون 1949 نوشته میشه. من اون مقاله رو دیدم چون تو سخنرانیم استفاده میکنم. اونجا هم یه نفر گفته بوده که اگر به همین شکل پیش بره، شما شاهد تحولاتی خواهید بود که اصلا غیر قابل پیش بینی. انقلاب صنعتی چهارم تو همین بیگیر ببند 2000 صورت گرفت. پنجم، یعنی همه انقلابات 100 سال 60 سال فاصله بینشون بود، ولی چهارم پنجم 3 سال بینشون بود. ما الان وارد انقلاب پنجم شدیم با عزتو. یعنی انقلاب صنعتی چهارم که از سال 2011 شروع شد 2020 تموم شد. بعد از کرونا شما وارد یه فازی شدید که همه چیز اقتصاد گیگ شد دیگه. همه چیز، دورکاری فریلنسرها، بعد شکاف مهارتی بسیار به وجود اومد، فناوری انسان محور، هوش مصنوعی، همکاری انسان و ماشین، ربات. نمیدونم شما دیدید یا نه، چینی ها تقریبا 5-6 ماه پیش یه رباتی رو، چون ربات هایی که از مشکلات چونه که الان راه نمیتونن زیاد برن، یه دختر رو تولید کردن 1.5 کیلومتر راه رفت دم چراغ قرمز، خودش دکمه رو زد چراغ. و جالبه، هیچ کس نفهمیدی رباته، یعنی آبرین هم تشخیص ندادن، فیلمش هم منتشر کردن دیگه. یه فیلم خوبی هم از سیلونت فکر کنم، یه هم چیزیه که یه رباتی هست که میره تو خونه بعد عاشق مرده میشه، یعنی رباتایی که ممکنه رابطه عاطفی ایجاد کنن. الان یکی از اشکالات اساسی که پیش اومده این که ایلان ماسک در واقع و استیو هاکینگز میگفتن هوش مصنوعی یکی از بدترین اختراعات بشره، خب اون جونورا میدونن، ما نمیدونیم چه خبره. ایلان ماسک 2-3 روز اخیراً یه ذره موزش شل کرده، ولی میدونی که برای هوش مصنوعی خیلی مینوشت. اونا میدونن چه خبره. اگر هوش مصنوعی بتونه رابطه عاطفی ایجاد کنه، بنیاد خانواده رو میریزه به هم. و ظاهرا این کار کرده، چون مدیر گوگل بخش هوش مصنوعی که استفادات رفت، او گفت اصلا اینا این کار کردن که من استفاده دادم بیرون. و الان هم این عروسکایی که ساختن اینا، حالا فارغ از اون عروسکای جنسی که به هر حال میفروشن، ربات هایی که ساختن که به صورت پیش خدمته که میتونه صحبت هم بکنه یه حدودی، اینا ممکنه بتونن رابطه عاطفی چه زن چه مرد فرقی نداره ایجاد کنه، بنیاد خانواده رو بریزن به هم. بعد معلومه شما وقت باید برای خانواده بشینی یه فکری بکنی. اما به هر حال اون ربات هم باید یه کنترل رومی باشه براش، یعنی اون ربات هم به خودی خود کار نمیکنه، یه کنترل روم میخواد که هوش طبیعی باید اون کنترل روم رو انجام بده. پس توی دوره‌های مختلف که انقلابات صنعتی پیش اومده، مشخصات و ویژگی‌های طبقات هم به شدت تغییر کرده، اما اون رابطه اصلی پاورجاست لعنتی. جز این که اون رابطه داره به اینجا منجر میشه که طبقه سرمایه‌دار به جای رسید که میخواد اون مزدر هم نده دیگه، اصلا همین که تولید محتوا میکنه میخواد اون مزدر هم دیگه نده، که اون دیگه واویلاست. حالا میرسیم به این که حالا در دنیایی که کارگرها اصلا کارفرماشون نمیشناسن، نمیدونن کیه و راننده اوبر اصلا نمیدونه اوبر بعدی کیه، اینا چجوری میخوان آگاهی طبقاتی رو در فرایند مبارزه طبقاتی پیش ببرن؟ بازم از منظر هوش مصنوعی تکلیف اونم روشنه. شما که میدونی همه دارای شبکه‌های اجتماعی هستن، با هم گپ میزنن. یه هشتگ هم اینجا، من تو کانادا چند روز پیش دیدم یه هشتگ بود، دعوت به یک تظاهرات خیابونی بود، کارگرا گذاشته بودن. یه هشتگ درست می‌کنی، یهو می‌بینی 1,000,000 نفر رفتن پشت هشتگ، میگن فردا خیابون فلان همتون جمع بشید. بنابراین همه این تعریف‌ها، مشخصات به نظر من نتونستن تعرضی به تعریف طبقه از منظر مارکس وارد کنه. جزی که ما اشتباه میکردیم، ما تصورمون این بود که نیرو کاری که مارکس میگه همین کارگرایی که باید لباسشون کثیف باشه، دستاشون چرکی باشه، چکش میگیرن دست. مارکس اینو جایی نگفت. من به عنوان یه آدمی که بیشتر کتابای مارکس خوندم، هیچ جای کتاب مارکس هم چیزی نیست. میگه کارگر کسی که نیرو کارشو میفروشه. حالا یه روزی بلرسود میپوشیده، امروز ممکنه ماشین تسلا هم سوار شه دیگه. یعنی یه کارگر داخل جنرال موتورز نمیتونه ماشین تسلا بخره قسطی. یکی از رفقان میگفت که اولی که من 30-40 سال پیش مهاجرت کردم آمریکا، یه مریض داشتم اومده بود، بعد حسین خواست بره یه ماشین آخرین سیستم سوار کنم، گفتم این دیگه چه کارگری؟ گفتم خب این درک غلط شماست. در سال 53 من بعضی از دوستان ما دانشجو بودیم، رفتیم آبادان، اینا چپ بودن، شب بردمشون باشگاه آبادان. اون موقع باشگاه آبادان چلو کباب با آبجو با هم دیگه 2 تومن بود، 2 تومانی. اینا اونجا سیر خوردن، البته سیر خوردن، بعد گفتن اینا پرولتاریا نیستن، اینا یقه سفیدن، اینا انقلاب بکن نیستن. من خندم گره بهشون، گفتم میدونی بدبختی شما چیه؟ شما رفتی تهران تو کورپسخونه ها گشتی، عقب مونده ترین جناح کارگری رو اووردی به اسم کورپسخونه ها، به اینا میگی پرولتاریا. یادتون باشه اینایی که امشب اینجا دیدی، اگه اینا انقلاب نکنن هیچ اتفاقی نمیفته. اگه اینا انقلاب نکنن، بعدا که انقلاب شد و صنعت نفت اومد، من با او دوستان هنوزم ارتباط دارم، بعضی موقع سر به سر هم میذاریم. بهش گفتم ببین، اونی که نیرو کارش میفروشه اون دیر میاد، آروم آروم میاد، ولی وقتی اومد محکم میاد. برخلاف شما خورده بورژوازی که عجولید هولین که بیاین، زودم بیاین، ولی زودم میبرید. چون همین الان هم که ما داریم با هم صحبت میکنیم، بیشترین ارزش افزوده رو کدوم صنایع تولید میکنن؟ اگر شما 100 تا کورپسخونه هم داشته باشید، 2000 ارزش افزوده تولید نمیکنه. ایران خودرو در دوره شاه پشیزی در ارزش افزوده کشور تأثیر نداشت، ولی پالایشگاه ها داشت، پتروشیمی داشت، مثلا فولاد داشت. الان هم اینجوره، کل شبکه بانکی کشور ارزش افزوده که تولید میکنه به اندازه اول تو ایران نیست، حالا تو خارج بخش مالی خیلی زیاده. الان صنایع دانش بنیان و فناوری پیشرفته، یعنی های تک یا نالج بیس اینداستری، اینا بیشترین ارزش افزوده رو تولید میکنن، چون نیاز به ماده اولیه کم دارن ولی تخصص بیشتر دارن. تخصص یعنی چی؟ یعنی مغز رو به کار بگیری دیگه. مگر نیروکار کسی قسم خورده بوده نیروکار باید حتما دست باشه؟ میتونست پا باشه. اگر توی یک کارخونه چرخ خیاطی رو یک کارگری با پا بزنه تکون بخوره، فرق داره با دست؟ مگر شما در خارج کارگر جنسی ندارید از اندام دیگه‌اش استفاده می‌کنه؟ داره خودشو میفروشه دیگه، داره خودشو میفروشه. مغزم بخشی از اندام انسان دیگه، حالا بخش نامرئیشه، کما اینکه کارم هم اینجوریه، کار مرئی و غیر مرئی هم دارید دیگه. به من یه کاری رو میدن، من از مغزم استفاده میکنم، پول میگیرم، یعنی دارم نیرو کارم رو میفروشم، چون مغزم مستهلک میشه دیگه. پس اگه نمیشد برای چی شما میگن این کارا رو بکنید؟ آلزایمر نگیرید، تقویت بشه حافظتون. این اشکال ما بوده که درک سنتی داشتیم، یا اصلا فرض کن خود مارکس هم اگه گفته باشه درک سنتی داشته که اندام یعنی اونه. اگر شما فردا از طریق آی کنترل، یعنی با چشمتونی کنترل کنی جایی رو و بشینی کنترل کنی پول دادن، یعنی نیرو کارت داری استفاده میکنی دیگه. الان بحث دیگه که به وسیله کنترل های چشمی این کار رو بکنن. صنایع دانش بنیان، صنایع دارویی و خدمات مالی و بانکداری و خدمات حرفه‌ای، اینا الان ارزش افزوده بسیار سنگین تری رو تولید میکنن تا صنایع استخراجی. مثلا صنایع استخراجی ممکنه نیازمندی جامعه بهشون خیلی بیشتر باشه. دقت کنید، اگه امروز نفت نباشه مثلا، یومینی همه مملکت خوابید، ولی ارزش افزوده نسبت به اونا کمتر تولید میکنن. اگه ما بخوایم همینجوری مقایسه کنیم، میبینید گوگل و اپل رو نگاه کنیم، سرمایه انسانیشون بسیار قیمتی هست، حاشیه سودشون هم بسیار بالاست، ارزش افزودهشون هم بالاست. چی استفاده میکنه؟ فناوری پیشرفته. حالا بیایم رقیب اینا فایزر رو بذاریم و مدرنا، دو تا از بهترین دارویا، اینا سرمایه انسانیشون بسیار بالا نیستن، بالان، حاشیه سودشون هم بالاست، ارزش افزوده بسیار بالاست، ولی سرمایه انسانیشون اونجوری نیست. جی پی مورگان بانک دیگه، سرمایه انسانیش بالاست، ولی ارزش افزوده نسبیش بسیار بالا نیست مثل اونا. نتفلیکس فرض کن، سرمایه انسانیش نمیخواد بالا باشه، متوسط تا بالاست. حاشیه سودش هم متغیره. برنج و گندم سرمایه انسانی پایین، چون کارگر معمولی میخواد، حاشیه سود پایین. ولی یا تو ماشه برنج مهمتره یا مثلا موبایل؟ این بستگی به جامعهش داره. البته بدون موبایل شاید یک کسی بتونه زندگی، ولی بدون برنج فکر کنم، یعنی بدون مواد غذایی نمیتونه زندگی کنه. به همین علته که امروزه ترکیب طبقات و ترکیب مزدبگیران تو صنایع مختلف هم خیلی عوض شده. مثلا تو بخش کشاورزی سنتی تقریبا آیلو میگه 25% نیروی کار جهان اونجاست، صنعت نفت و گاز 1% اونجاست، خدمات مشاوره 2.5% نیروی کار اونجاست، خدمات بانکی و مالی 4% نیروکار اونجاست. خیلی جالب بدونید که فناوری پیشرفته 3.5% کار اونجاست. یعنی از صنعت نفت هم بیشتره. از صنعت نفت هم بیشتره، برای که گسترش خیلی زیاده. گسترش بسیار زیاده. دلیل این که در واقع امروز این بحث پیش اومده که آیا تعریف مارکس، یعنی ما فکر میکردیم طبقه کارگر فقط میتونه این کارو بکنه، اینه که در 1890 مزدبگیرا بودن 104 میلیون نفر که 12.3% دقت کنید تو کارخونه بودن، 91% تو کشاورزی بودن، بقیه غیر کارخونه. تو 1910 قبل از جنگ جهانی مزدبگیرا تو دنیا دارم میگم 160 میلیون نفر بودن، 28% تو کارخونه بودن، 28 میلیون تو کارخونه بودن، 131 میلیون غیر کارخونه بودن. 1950 بعد از جنگ دوم جهانی مزدبگیرای جهان 464 میلیون نفر بودن، 139 میلیون کارخونه بودن، 324 تا هم غیر کارخونه بودن. امروز که ما داریم صحبت میکنیم 2024، 3 میلیارد و 109 میلیون نفر مزدبگیر هست که 808 میلیون نفرش تو کارخونه هست، 2 میلیارد و 301 میلیون نفرش غیر کارخونه هست و اینا مزدبگیرن. یعنی اینا تو تعریف پرولتاریا می گنجن، کارگران غیر مولد. حالا به نظر من اینا باید تجدید نظر بشه، چون اینا مولدن، اینا باید تجدید نظر بشه. اگر یه روزگاری مثلا همون 1890 یه چیزی حدود 350 میلیون نفر، یعنی کل نیروی کار بوده 400 میلیون نفر، 350 تاش مرد بوده، 50 تاش زن بوده. امروز که ما هستیم 2024، 1 میلیارد 900 تا مرد است، 1 میلیارد 400 تا هم زنه. یعنی وحشتناک، از اون 3 خورده‌ای تعداد زن و مرد تقریبا داره مساوی میشه. یادتون باشه مرگ و میر تو مردا بیشتر تا تو زنا. مرگ و میر تو مردا بیشتر، چون هم طبیعی زودتر میمیرن، هم اگه نمیرن زنا میکشنشون. جمعنی بحثمو بکنم، مارکس یه آدمی بوده مثل بقیه، تیزبینی داشته، یه سری فرآیندها رو میدیده. طبیعتاً فرآیندهایی که مؤلفه‌هاش در اون زمان نبوده اون هم ندیده، نمیتونستن ببینه، چون علم غیب نداشته اصلا. اگر کسی بعداً اومده اونا رو تعریف کرده، گفته کار درستی کرده و درستم هست، ما هم به این اعتقاد داریم. اما یه رابطه اصلی هست، یعنی مختصات جامعه سرمایه‌داری رو روابط تولید و مناسبات اجتماعی ابزار تولیده. این تغییری پیدا نکرده. یه طرف هست میگه مال منه، به طرف دوم که ما باشیم میگه کار کن، من به ساعتی 10 دلار میدم، کاری نداره من ساعتی 30 دلار تولید میکنم یا نه، چون میدونی که میتونه دو جور منو بیشتر استثمار کنه. یکی ساعت کارمو بیشتر کنه، پول نده، بگه اضافه کار نمیدم، شدت کار. یکی ابزار تولیدو مدرن کنه و من بیشتر تولید کنم، ولی باز به من پول نده. من توی کارخونه مدرنی هستم، قبلا 5 تا موبایل تولید میکردم در روز، 10 تا هم میدادن، حالا 20 تا موبایل تولید میکنم، بازم به من همون پوله رو میدن، بازم به من همون پوله رو میدن. یعنی سرمایه‌داری همه زورشو میزنه، همه نوابق عالم رو جمع میکنه، از نبوغ اونا استفاده میکنه که یک، چجوری به این فرایند استثمار شکل بده که فریب بده طبقه کارگر یا نیروی مزد بگیره، دوم چجوری کاری بکنه که همین دوزاری هم که تو جیب ما میاد برگرده، کردیت کارت. یعنی تبلیغاتی که میشه رو کردیت کارت که مغز خانوما رو خورده، مغز بعضی از آقایون هم البته خورده ولی خانوما بیشتر، معنیش اینه که هر آن چه ما به دست میاریم تهش هم که به اون آقایون برش میدارن. از 1950 تا الان قدرت نسبی دستمزد، یعنی قدرت واقعی مزد، کاهش پیدا کرده. دقت بفرمایید، قدرت واقعی مزد کاهش پیدا، قدرت خریدش کاهش پیدا کرده، اما تعداد سوپر بیلیاردرهای جهان بیشتر شده. امروز که ما داریم با هم صحبت میکنیم 3212 فکر کنم سوپر میلیاردر تو جهان است که نزدیکه که 10 نفر اولشون ثروتشون از ثروت نصف مردم جهان بیشتره. امروز که ما داریم با هم صحبت میکنیم یه شرکتی در بورس آمریکا هفته پیش ارزش روزش از تولید ناخالص داخلی انگلستان بیشتر شد. نویدیا شد 4200 تا. جی دی پی انگلستان 3800 تا. امروز که ما داریم با هم صحبت میکنیم 15 تا شرکت اول تک جهان تو بورس آمریکا مجموع قیمتشون از کل بازار طلای جهان بیشتره. خب طبیعیه که با این مشخصات مارکسیستان باید بشونن تعاریف مشخصات جدید رو بگن. یعنی این اتفاقات که میفته معنیش اینه که کسان زیادی وارد او دایره میشن که مزد رو میفروشن، نیرو کار رو میفروشن. اصلا به یه جایی میرسه که تن و بدن تو بفروشی، یعنی سرمایه‌داری به یه جایی میرسه که تن و بدن و کالا تبدیل میکنه، یعنی کالایی کردن تن و بدن، کالایی کردن سلامت، کالایی کردن آموزش. اصلا الان میتونن کاری کنن که هوا رو کالایی کنن دیگه، یعنی جوری کنن که یه منطقه خوش آب و هوا تو بخوای بری و پول بدی، میتونن این کارو بکنن. امکانش چیه؟ همین ابزارهای جدید. فعلا هوش مصنوعی، ممکنه چیز دیگه هم بیاد. بله ممکنه یه چیز دیگه هم بیاد، من نمیدونم. کی فکر میکرد که هوش مصنوعی بیاد؟ فکر میکردن کامپیوتر به هر حال یه نوعی هوش بود دیگه، یه نوعی هوش غیر انسانی بود، ولی فکر نمیکردن به اینجا برسه که مثلا در فاصله 12 روز یارو تو ایران همه رو زد. اون که شوخیه که گفته شده نمیدونم یه خانمی رفته مثلا با اینا خوابیده، اون که شوخیه، این جاسوس فیزیکی تو کار نیست که. طرف فرار کرده رفته شما رفته شمال زدتش، دانشمنده رفته توی بانک از رو آبر بانک فهمیدن کدوم بانک میره. حالا اون مقاله این کتابه که اومد بیرون بخونینش حتما. من چون کنجکاو شدم نشستم این کتاب، یه چیزی نوشتم به اسم تاریخچه نفوذ و جاسوسی از عهد باستان تا عصر هوش مصنوعی، کرمم گره بنویسم. به کمک هوش مصنوعی نوشتم، ولی خدا وکیلی من بهش میگفتم، چون آخرش گفته جاسوسی، گفتم نه، یعنی اینا میگم بنویس، چون ما تو حرفمون از اینا استفاده میکردیم. هوش مصنوعی دیگه کار رو کرد. ما هم که پامون گیره، کردیت کارت داریم، سین کارت داریم، نمیدونم هزار جا تو این پلتفرما ثبت نام کردیم، فیسبوک هستیم، همه چیزمون رو دادیم دست این شبکه های اجتماعی، گوگل و اپل و نمیدونم آمازون. رو باور نکنید که درآمد اینا از فروش موبایل و از فروش فروشای آمازونه، درآمد اصلی اینا از فروش داده هاست به اون سازمان های خاصی که باشون طرف هست. شما کاری نداره که برید تعداد موبایل اپل که تولید کرده ضرب در قیمتش بکنید، اگه شد سودی که خودش اعلام میکنه، نه یه جا دیگه هم داره میبره. تجهیز و تحلیل داده ها برای کسایی که میفروشه بهشون. درسته که به ما میگه من به هیچ کس نمیدم، ولی یادت باشه کوکی ها چه کار میکنن. شما اگه کوکی رو نپذیری به اون سایت دسترسی نداری، اگه پذیرفتی کوکی خودش میگه من دارم اطلاعات جمع میکنم. انشالله که این بحث من تونسته باشه یک کمی شما رو جلو انداخته باشه. من خودم که تازه فهمیدم که بی سوادم.